ez gaudela erdi aroan eta denak ez du balio, baina Josu Bergarak bere disko berrian dionez, hiri txiki zahar honetan esaten du, eta hau da gure herri txiki eta zahar hori. Porlanesko kamioiak, herri txiki zahar honetan, etxetik bota dituzte. Kreditua ezin ordainduz, aita amata bi ume. Kanta txikien indarra izeneko diskoa atera berri du Josu Bergara, Ea eta Bilboko abeslariak. Bilboko kafe antzokian grabatutako disko bat, eta zuzeneko soinu hori, ba, diskoan eskuragarri, eta zenbat bideo eta lan ere aurkeztu ditu zarean, eta dagoeneko oso lan transmedia berea ere. Kanta txikien indarra, eta hau herri txiki zahar honetan. Egunero, todos los días, euskaldunon kalte. Herri txiki, zahar honetan, kaiolan sartzen zaituzte. Gure ametza kondenatuz, euren mehatxuen menpe. Herri txiki, zahar honetan, ai, ai, ai, isilik nahi gaituzte. Baina kantatuko diegu, libre izan arte. Herri txiki, zahar honetan, korbatadun putreak, ere eta ere ari dira betetzen haien patrikak. Herri txiki, zahar honetan, kulturantzako laguntza, makro jaialdi tantzekoetan gastatzen dituzte gehienak. Herri txiki zahar honetan, ai, ai, ai, isilik nahi gaituzte. Baina kantatuko diegu, libre izan arte, libre izan arte, libre izan arte. Eta herri txiki zahar honetan, mundua bete pantaila badugunez, Euskara Bilduara egingo dugu, eta bertako berri jasotzeko Argiako kazetari Gorka Berezi hartua dauka gurekin. Eguerdion, Gorka. Eguerdion. Ze berri Donostiatik? Ba, bueno, berri dexente egia esan, jardunaldi nahiko kompletoa geneukan, moiztegun goiz honetan. Bueno, hainbat esperientzia ikusi ditugu, batzuk ezagunak, baina behar bada, bueno, bere aldaera ez ezagunenean, Shazamen kasuan adibidez, bueno, denok erabiltzen dugun aplikazioa, mugikorraren bidez, musika arrantzatzeko edo, ba, bueno, bertako arduradun batek erakutsi dizkigu, dauzkan beste aplikazio batzuk, ja, ba, bueno, musikatik asko zarago joaten direnak, ez? Bueno, horretaz aparte, oraintxe bertan bukatu du bere hitzaldia Norpad kaleko Pista Novo proiektuaren arduradunak. Eta, bueno, ni biziki interesgarria ditu zai, batez ere, ba, bueno, ikusentzunezko enbidez, bideojoko enbidez eta barba, ba, bueno, krisian zegoen eskualde batean, ba, bueno, aurrera egiteko modua aurkitu dutelako, ez beraz, ba, kultura ere, ba, bueno, bizimodua eta pertsonen bizimodua hobetzeko tresna izan daitekela ikusi dugu, eta hori dena, ba, bueno, pantalla egiteko mundu horretan. Egia esan, Euskara Bildua egitarau oparoa esan, Katalunian hasi, kaleraino eta Euskal Herriko zenbait esperientzare bai, baina niri goiburuak deitu dit atentzioa, mundua bete pantalla, eta horretaz galdetuko dizut, zuzeu kasetaria zarea, Argia Astekarian bertan, argia.eusen ere zure testuak eta ikusten ditugu, nola bizi du gaur egungo kasetari batek pantailaz betetako mundu honen egunerokoa? Ba, bueno, guk eman dugun azalpenea eta nik uste dut txipa aldatu behar izan dugula, ez? Lehen, bueno, ba, argia klasikoan eran dola bait, ni bentsatona argian lanean jertu nintzenean helburuan zen dola bai, bueno, aldizkari on bat egitea eta hori jendearen etxeetan sartzea, ez? Bueno, orain, jendearen poltsikoetan, jendearen poltsetan, jendearen motxiletan, bueno, nola bait, pantalla bat daukan leku horietan sartzea erronka, eta horrein eski, ba, bueno, kasetaritza egiteko moduak eta komunikatzeko moduak ere bat birpentsatzea eskatzen du, ez da, eta, bueno, alde horretatik, ba, egunerokoan, ba, noski, pantalla askotan pentsatzen du, ordena galiukoan, batez ere horri jazten ditugurako artikulak eta egiten ditugurako edukiak, baina gero horrek noski, ba, ba bueno, hori iritsi daiteke tablet batera, iritsi daiteke mugikor batera, doleko askota, eta bueno, hori beti da buruan eduki behar den zerbait, ez da? Eta horri begira, zuen eguneroko lana zelan antolatzen den, edo etorkizuneko lana oraindik nola antolatuko duzuen jakitari pai? Bai, bueno, horra, aldaketa, ongi xamar bat egin dugu, baina justu lotuta dago, kasualia ez, bueno, paradogikoa irudi ere paperarekin. Datorren astean aurkeztuko dugu argi aldizkaria diseinu berriarekin, eta horrekin batera bai, erabat sartuko garela, ja, lan egiteko modu berri batean. Orain arte, aldizkariak bazituen bere sailak, eta sail bakoitza bere arduraduna, eta webguneak bazituen bere kazetari espezifikoak. Ba, denbora bat, ja, denok dena egiten dugula, baina hala ere beti zegoen joera bat, ba, bueno, batzuk gehiago alde batean edo bestean egiteko. Aldatu egin dugu mekanismo hori, hemendik aurrera kazetari guztiok gaika funtzionatuko dugu, jarraituko ditugu gai zehatzu batzuk, baina jarraituko ditugu berdin paperean edo webgunean, ez da? Bueno, erronka da, eskatuko dugu seguruena egokitzapen fase bat, baina nik uste dut proiektu komunikatibo bezala irabazten aterako gaiela dudari gabe. Bueno, dinamismoan irabazten da, eta nik uste dut paperezko produktuari berari ere mesede egingo diola. Eta horrez gain, gaur proiektu baten behintzat oinarria aurkeztu zuen, TV Argia izenekoa, eta ikusentzunezko balizko plataforma batekin du zer ikusia. Ba, jala, ba, bueno, hau iametza gure, ametza gainak aldeko gure sozioteknologikoa ari da garatzen bikompekekin batera, eta bueno, horren prototipo bat izan da aurkeztu duguna. Azkenean, bueno, pantalla niteko errealitate horretara nola egokitu, ez? Bueno, gu ikusten dugu gure multimedia kanalean, ba bueno, jendea sartzen da, baina behar badago eskaera bat ja beste interakzio mota batzuk ere edukitzeko bueno, kanal horretan bertan, ez da ja izan pantalla bakarreko kanala baizik eta, ba bueno, norberak bere telefonotik adibidez, ba halako playlist bat osatu alizatea, gero pues bueno, autobusean doan bitartean, gero gauean ikusi nahi dituen ikusentzunezkoekin. Edo, bueno, ba, eduki osagarriak eta horrelako kontuak, ez? Oraindik garapen fasean dagoen proiektu bat da, baina nahi duguna da, ba bueno, ja ordenagailuetatik eta telefonetatik ja Smart TV hauetara ere egokitu gure multimedia eskaintza eta ba bueno, hori xe, ja etxeetan ere, ba, telebista kate bat bezala sartu alizatea argiako ikusentzunezko edukiak. Eta orduan, argi dagoena da, euskarri ezberdinetarako pentsatu beharrean gaudela, eta euskarri ezberdinetan jasotzen dugulako batik bat guk euk, informazioa jasotzen dugun orok, eta informazioa formato, neurri, tamaina eta aldaera ezberdinetan, baina horrek sekulako burua ustea izan behar du zuena bezalako komunikazio eremu batean, eta batez ere, papelaren mendea iragan eta gero. Bai, eta buru oso horiek, bueno, ondo esplikatu ditu Julen Irazoki emetzako, garatzaileak, ez da? Hala ere, bueno, nik uste dut, Argia TV proiektu honetan aurkitu dutela bide bat, eta gutxi gara bera, ba, brantxe bertan, telebista inteligentetan dauden soporte guztia kontuan hartuko dituen oinarri teknologiko bat, gainera, software librean, oinarritzen dena hartuta, ba, nabait, bueno, navegatzaile baten bidez, telebista mota guztietan ondo funtzionatuko lukeen oinarri teknologikoa jartzea, ez, bueno, xetasun teknikoak eta, ba, garatzaileko eta azaldu dituzten jardunaldian, ni naiz gai horiek detaliarekin azaltzeko, baina, bai, hori izan da, horren, da izaten ari da erronketako bat, ez. eta horrekin batera hasi, bai, nola egokitu ere egiten duzun hori soporte egitera. Alde horretik, interesgarria izan da, egiteko, bueno, hemen Kataluniako ordezkariak izan ditugu, eta bueno, bai eman dituztela, nizut pauta interesgarria, bai, webgune batean aliste bat idazteko moduen inguruan, ez da, gauza oso simplea irudi, egunero egiten du zerbait, baina askotan, iriztide batzuk zinduta esaburuena, komunikazioan ere hobetuko genuk, ez da. Bai, eta jarretuko dugu pixka bat, Euskara Bildua burutu da gaur, Donostiako San Telmo Museoan, jende pilo bat ikusi dugu streaming jariotik, eta alde horretatik arrakastatua izan da harrera aldetik, edukien aldetik, aipatu du Kataluniako TV3-eko arduradun bat egon dela, kaleko garapen proiektu hori, kulturala ikusentzunezkoekin lotuta, aplikazioa, zuri zer iruditu zaizu interesgarrien jardunaldiaren barrutik bizi duzun hori? Bueno, ni uste, bakoitzak eduki duela bere puntua, ez? Egia oso gauza diferentea izan direla, ez dakit, behar bada ikusgarriena, espektakularrena, Shazamena izan da, seguruena ere proiektu onbiena hori delako, ez? Baina adibidez, kaleko adibide hori, kultur politika bezala, nahi dut zait oso interesgarria dela eta badaukala zer ikusi. Berba ez da, gauza hain espektakularra nolabait esateko, baina bai erakusten duela oinarri on batzuk jarri ez gero, nola egiten hemen badagoen sektore ekonomiko garrantzitsua sortzea ere, eta egiten egoera ekonomiko txarrean zegoen inguru bat ere, berpizteko baliagarria izan daitekela, ez? Egia da, azalpena xumeagoa izan dela behar bada, baina ikusi ditugun proiektu asko, herri honetan ikusiko badenitu, nintu apostuko nintuteka. Horretaz, itzein behar dugu, herri txiki honetan, herri zahar honetan, eta euskara bezalako hizkuntza edo tresna bat baliatuta, zuk zeuk nola ikusten duzu datorkigun etorkizun hori? Ni nire Argia Telebistako proiektu aurkezten ere partetxoa ere eduki dut eta saiatu naiz esplikatzen. Nik uste dut, askotan impresioa daukagula tren hau bai hartu dugula garaiz. Hau da, ez egulari gertatzen prentzarekin edo telebistarekin bezala, euskeraz egiten dena berandu iritsi zela eta hortaz, inoiz ez duela lortu hasierako desabantalea hori gainditzea. Ni uste badagoela ideia bat, aro digital honetan eta pantalla nintzen mundu honetan bagoa zela treneko bagoi egokian, baina nik uste dut ez dela guztiz horrela, ez? Askotan iruditzen zaigu aplikazioak edo tresnak badauzkagulako dena egina dagoela eta uste dut berraztertu beharko litzakela ere eduki aldetik eta edukiak sortzeko aldetik ze baliabide dauden eta alde horretatik aipatzen da, ez nahiko seinale txarrak izan ditugu asteburu honetan bertan irakurri dugu albistea, datorren urteko aurrekontu proiektuetan adibidez IKT-etara bideratutakoa murriztu egingo dela eta aldiz igoko dela gaztelaniazko prentsean euskarazko artikulua publikatzeko laguntza. Bueno, uste dut badaudela politika batzuk berraztertu beharko liratekenak, benetan nahi baldin badugu, euskarak pantaila anitzeko mundu honetan merezi duen lekua edukitzea, ez da, eta aurreneko pausa bezala guk horrelako foroak jartzen ditugu gaia hitz egiteko eta egiten aurrera begiratzeko. Gaiaz hitz egiten jarraitu beharko dugu, gaiak jario handia daukalako, teknologia, hizkuntza, informazioa eta pantailak zelan ez, eta guk gai hau eta bestatuk hitz egiten tartea izateko, eskerten dizugu hemen gaur gurekin egon izana, jarraitu jardunaldiarekin, azken mainguruan zaudetelako une honetan, eta berriz elkartuko garelakoan, Gorka. Bai, noski, nahi duzunean, mila esker benetan jardunaldia behi arreta eskintzea datik, eta bai, segituko dugu, nik uste dut hemen gauza asko dut gula hitz egiten. Bale, berarte. Ondo izan, hau. sare sozialetan aipatu dugu, eta musika aldetik ere berrikuntza ugari. Heltzen ari da 50. Durango pasoka, eta horren abaroan, ba, heltzen ari dira kantu berriak ere. Ez dago zuretzako Josu Bergararen azken lanarekin abiatu dugu irratzaioa, eta orain Peireman zentuten ditugu. Emiji kantu berriarekin, kantu pare bat garatu dituzte dagoeneko gaur bertan hasiko den kontzertu birarako, eta hu hemen gaude, abesti berri hau entzuten. Eta Euskara Bildua topaketa horretatik, asteburu honetan bertan Bilbon gauzatuko den beste topaketa batetara goaz. The Anti-Event. Eventuaren kontrako topaketa bat dirudi honek. Eta ekitaldi evento topaketa hau antolatzen buru belarri dabilen Naiara Baroa daukagu gurekin. Eguerdion, Naiara. Aupa, eguerdion, Patxi. Esplikatu guzu, zer da Anti-Event? Bai, bueno, horrezan dozu eventuen kontra, justo kontra ez, egu be ekitaldi bat gara ez. Orduan, dizkate anti hori dator sortu zanean boso era bitxi baten sortu zalako idea hau, Twitter bide sortu zan. Eta, bueno, hain modu berezian sortu zen, idea simple batetik, eta esan genduan, bueno, zergaitik ez dugu engo zerbait, eta ba, zer egingo dugu. Eta, bueno, helburua klaru egon zen, hasiera batetik, zala asteburu baten elkartu, eta elkarreri gauzak erakutsi, ez? Hori premisa modu neukitza, ba, hasi ginean ideak botaten, eta konturatu ginean, ba, ez gendula nahi, betiko evento bat, ez? Eventuak badagoz Euskal Herri mailan eta oso ondo dagoz, eta danok joaten gara euretara, Betabiers, Bilbostak, Bime, oso evento onak, eta usan apur bat oso gauza ezberdin bat, ez? Ze evento helburua estandoten moduan zala jakituria elkartzia, orduan hortik sortu zan pizkat anti-konzeptu hori. Sarean beraz, sare sozialetan sortutako evento bat, lehen emankizun bat eukizuena, eta orain bigarrenarekin gatoz. Hirugarrenarekin, hain zuzen. Zer topatuko du bertan, zer eskaintzeko asmoa dago, zer ze giro somatzen da bezperatan? Bai, ba, bueno, onarte egin dira zen bilak oso ondo urten dabe, apur bat txikinagoa zirian, ba, bulego baten atera murrizten ginelako, ez? Baina oso giro ona sortzen zan, eta ba, giro intimua alkarreri erakusteko, eta oso dinamikua be bai. Eta, bueno, aurten bikoiztu egin dugu parte hartzaileen kopurua, beste leku bat topa dugulako handiagoa, eta ia zelandoian. Espero duguna da, ba, batez behorixe, sortzia klima bat ba, alkarreri erakusteko, eta azkan finean da notakoagu zerbait beste non hori erakusteko, eta gure mundu, teknologia mundu honetan, beti egon behar garrilez beti ikasten, ba honek asko honeko metodologia honeko sondo etorten jakuz, ba pilo bat datu ikasteko eta gero ideaz bete eta etxera bueltatzeko eta gero lanean hasteko pizkat kontzeptu barri horrekin. Eta zeintzuk izaten dira gehien erabiltzen diren gaiak edo tresnak edo kezkaz sortzen duena eta zer ikusten duzu edo horri ikusten duzu izango dela urtengoan? On arte, claro, dana da evento hau dales parte hartzaileen araberakoa oinarte segun ze perfil dauken parte hartzaile horrek ba leku batetik edo estetik joaten da ba ekitaldi ja ez on arte asko san front garatzailea nahiko egoazan aurrek urtietan, baita be bideojokuen garatzaileak, orduan pasan urtean asko igarten zan, ba, Ember, Angular, React eta modu honetako frameworken arteko iazein erabiliz, diraz oso kontzeptu barriak danotauk hau zelatu dak, zein hartu edo lanian zein aplika eta pizkat horrek ikusten zirian, ba egoazala. Ba interesa horren inguruan. Aurten dago zen perfilak, jente gehiago dago les perfiles berdinak dagoz, lehengo bidar daukau ba marketing edo enpresa munduko parte hartzailea pe bai, ikusten dut eta orduan, bueno, suposatzen dut eurape ukiko dabela zer elkarbanatu eta bueno, euren arteko solasaldiak sortuko dira zela. Ia zelan usteten dagen. Hori da interesgarri jena, ez? Sortzen zan dan incertidumbre hori ia zelan zelan bideratzen dan, eta azkanean, ba, bueno, interesa da honenean da, nokataraten dugu zeo zer positiboa. Itzorduak barikuan eta zapatuan dira, bariku arratzaldean da zapatu goizean, zelan antolatu duzu, zein da egitaroa, gitxura bera, nahiara? Bai, ba, bueno, lauretan da, ostirala lauretan barriakuan hasten da, baina landa be libre dagonak geratu gara pintxuak jateko ledesman ordu bizetan, orduan hemendik etzen dute deia nahi dabenak agertu. Zin dabenak, irurak arte lanetzen dabelako, ba bueno, lauretan dok, lekua dok deitzen da hori bitarte irun, horra hurbiltzia dauko, eta bueno, da ostiral guztia, 8 arte eta gero zapatuak goizeko 10etatik 8 arte bai. Eta gero bueno, gabak bakotsak ikusiko dau, gero segurazki joango gara hortik ziar bai pizkate. Ondo pasaten. Ez da dana lana izango. Eta bueno, antolatuta ez dago programa zehatz bat, ze bueno, hau open space ekitald bat da. Horrek nahi dago esan, ez dago la programa bat finkatuta, baina bueno, pauta batzuk bai daukaguz pizkat ordutegi bat iruateko. Orduan sartuta batera egingo gara aurkeztu danok, bakotxa 5 minutu inguru daukoz aurkezteko, bere perfila adierazteko eta saltzeko zer nahi dotzon ba beste guztiari azaldu edo zer erakusteko gaidan. Eta proposatuko dau postit bat jarriko dau horman eta bere gaia proposatuko dau. Gai bat baino gehiago aldo proposatu islari bakotxak. Eta bueno, aurkezpen guztiak eta gero egingo dugu bosketa, bakotxak boskatzen dituz ba gehien usteot hiru bakotxak hiru boskatzen dituz, hiru saio eta gero bueno, dan parte hartzaile kafe bat hartzen dago zen bitxartean antolatzaileak denporan eta espazioan antolatzen dugu sesio horrek eta gero behin listo dago zela bazten gara jalanean. Bizkate txarlak antolatuta dagoz, tailerrak montaldira, orduan daukagu 5 gune inguru edo gehiago sortu alba dira, ba bizkate lan etxeko sortzen direzen gaien inguruan. Eta hori ostiralian, bueno, aurkezpenak eta pizkatasi eta zapatuan egingo duguna da guztiagaz jarraitzu eta sartu duguna da pizkat gauza barri bi aurten, bi erronka, bata Instagrameko sormen froga bat eta gero ignite bat. Larun bata bazkalduta gero pizkat kostaten dales lanera bueltatzia, ipini dugu joko bat, ignite deitzen da, dala bakotxak 5 minutxutan konbentzidu behar daukai bati buruz ba bere auditorioa. Eta bueno, erronka bionek sarilak daukez, ez dira sari potolo-potoluak ze hau patrozinabako ekitaldi bat da, orduan bueno, gure borondatez egindako sari batzuk diraz, baina bueno, horre joko horrek interesgarri egongo dira zelakoan gaoz. Eta bueno, gauza barri bat be bai aurten da anima gara streaming bidez ba igoten publikaten igual kitaldi ordu asko diraz bi egun osuak, baina bai ordutegi batzuk bai publikako dugu. Ba, horretan gehatuko gara, informazio gehiago nahi duenak theantievent.org horretan dauka horren barri, streaminga be bertan egongo da, parte hartzaileen kopuru aur ikusi daiteke, euren perfilak ageri direlako aspalditik lehen pantalla horretan, eta beste barik, nahiera, sorte hon eta ikusi arte. Ederto, gilarreko ziko gara. Hori da, ba, gero arte, agur. Agur, gedarte. Pegiriamantz entzun ditugu lehen, eta orain entzuten dugun hau Belako da. Belakoren track 6 izeneko kantu berria, laizter baten Amen izeneko diskoan plazaratuko duena Murro Pilo disketxeak. Mungiako taldea fuerte hasi zen hasiera-hasieratik, eta entzulegoak ere erantzun dio, eta orain jende irrikitan dago Amen izeneko disko hori entzuteko. Track 6, zeigarren abestia izango dena, hemen entzun gai. Eta euskal amerikano eraz mintzo diren bi hauek, Manol Ubeda eta Gorka Urbizu dira, sortziak bat izeneko kantuan, Oskorri Beinola egindako kantuaren moldaketa bat, moldaketa rockeroago dudarik gabe. Writing honey. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba. Ba-da-ba-ba-ba-ba. ipina burunda, goz bildurrez ikara, zaretu ez dakite zentxarriok bertara, bada entzunei da behar eta undurrara, laizzer joango dirala, zazpi barkukara. Atzo ipina burun egindan batzarra, urrean izango da bizkaian bakarra, amuz beteko da behango errekatzarra, hobetuko zuteko barku txarritarra. Sartu ez dakite zen undurran txarriak, hasi dira ipin... Eta bidegorritik gabiltzan honetan, eta Pere Mantzekoek oskorri gogoratu duten bezala, guk ere bere kantu zahar berritu batzuk entzungo ditugu. Jakin badakizue Bidegorritik Bilbotik badoa zela, azken kontzertuak ematen ari direla eta luzaroan entzungo ditugu eta kantatuko ditugu bere kantuak, aspaldikoak eta oraingoak, baina lantzean bain irrati honetan ere komeni da Bidegorritik oskorri entzutea. Beraien ekarpena aintzat hartu eta urteotan egindako lana eskertzeko. Joango dirala entzunda benean, torrean presbrez dago eskainoiak danean, bontziok apurtzeko baratzar danean. Entzunik doa zala Ubideko herrira, Otxandioko plazan ikaratu dira, alkarreri dineutxe txartuko ete dira, txarrioko Otxandion. Bai txarri tokira, txarrioko Otxandion. Bai txarri tokira, txarrioko Otxandion. Bai txarri tokira. Izan be, gurean doinu mota ugari uztartzen ditugu. Gustatzen zaigu rocka, gustatzen zaigu folka, gustatzen zaigu kantua oroar, musika, letrak, hitzak, komunikaziorako bidere badirilako kantuok. Eta Bilbotik, Ipinaburura, Otxandiotik eta Dimatik eta bestetik ibili bagara, ba orain iri-ziri munduan zehar ere arituko gara Ruper Ordorika, iriak kantatzen, eta Joseba Sarrionandia kantua idazten. Da orain nire iria, zeu zara orain nahi dudan aperria. Bizitzeko etzai horren beste ardura, Paris Tombuktu, New York Bombay segura, Berlin Kathmandu, Sidney Addis Abeba, Aller Lisboa, Budapest, Kiev, Ottawa, eta gu geu ere iriz hiri gabiltzan honetan, Donostian hasi gara, Bilbon jarraitu, eta azken urratza Miarritzera begira egin nahi genuke. Ez da topake eta teknologiko bat, batez ere lurrarekin zerikusia duen erakusketa eta asteburu guzti bat izango delako Miarritzen, Lurrama. Ostiralean, larun batean eta igandean, lurrarekin zerikusia duen guztia, Lurraman, 10. urtez. Erdintzu zait herria, Lomme Friburgo, Gitto Tallin Luanda, tasken mutriku Shanghai, Istanbul, Praia Praga, Kigali, Bangkok, Amsterdam, Basora Baina orain zeu zara nire hiri burua Aberri ilopin neure sorlekua Zeure gorputza da orain nire iria Zeu zara orain nahi dudan aperria Zan moduan, hiru eguneko egitarau aberatza, ostiraletik igandera lurramakoa. Lurrama.org gunean topatuko duzu egitarau osoa, baina kabalak, jatekoak, baskari ederrak, postuak, Ipar Euskal Herriko landa bizitza osoa, eremu, etxaldez etxalde lurrak eta laborariek ematen dutenaren lekukotasuna bertan, lurraman. Eta kontzertuak ere, eta DJak, egunero gozategi izango da ostiralean, larun batean ere kontzertuak izango dira, zeze izango da, jaiak izango dira batean eta bestean, eta lehortatik zer zo eta zer egin ugari. Peireman zen bi kantu berri ekarri ditu gaurkoan Bidegorritik saiora, baina duela 10 urte hasi zireneko kantuare Sun Flowers loreak bidali hori ba entzungo dugu, bertze entzungo dugu, ba gaur hasi eta hainbat astetan zehar engo dituzten 7 kontzertuen iragarpena egiteko. Bilbon sold out eginda, sarrera guztiak salduta. Azaroaren 5arekin ostegunez gaur izango dira. Ostiralez Gasteizen Jimmy Jazz aretoan. Larunbatean Iruñako Zentralen izango dira Peiremantzekoak. Ta hurrengo astean azaroaren 12an ostegunez Donostiako Dabadaban. Ostiralez Baionan. Larunbat Zapatuan Gernikako Iparragirre aretoan. Eta azkenik, azaroaren 15ean, igandean, Tolosan, Bonberenean, sortzen ikusi zituen lekuan, eta kantu berri hauek grabatu dituzten lekuan izango dira Peiremantz. Queda nada y cada vez queda menos y dentro de poco todo. Eta jaigiro horretatik ba gaur-gaurko hago diren doinuetara pasatuta, gogoratuko dugu nola duela zenbait urte, aspaldi baten, sortu genuen 2000-garren urteko azaroan, irratia.com. Orduko hartan, sarea, internet eta irratia uztartzea genuen helburu, eta horrela, Bilboko estudio batetatik, irrati libre batetik, lehendabiziko irratzaioa egin genuen 2000-garren urteko azaroaren batean, eta orduan, ba, irratia.com sortu zen. Jalgiadi dantzarat izeneko saioa egiten genuen zuzenean eta online eskaini, eta gainera, ba, gerora begira podcast bezala, podcasting bezala ezaguna izan den teknikari hasiera eman genion. MP3ak sarean zintzilikatu eta jendeari edozein unetan, edozein momentutan entzuteko aukera eman. Irratia.comek ere blogen estanda ezagutu zuen. Blogak 2000 urte baino berandutxoago hasi ziren ernarten 2003-2004an, eta guk ere gure 2.0 aroari eman genion hasiera. Irratia.com orduan Bilbo hiria irratira trasladatu genuen, abiatu ginen, eta saio teknologiko moduko bat egiteari ekin genion. Ordurako asko edo gehiago ziren sarean entzuten ziren euskarazko irratiak, irrati libreak, eta gure irratzaioa ere han eta hemen edatzen hasi zen. Irratia.com hainbat irrati libre eta euskaldunetan entzuteko parada zegoen. Orain Bidegorritik saioa egiteari ekin diogu, baina ez da aski nonbait. Irratia bera kontzeptu zaharra da, bintaz erabat. Irrati estudio bat zer da gaur egun. Eta nork entzuten du irratia uinetatik, nork ordenadoretik, eta nork telefono mugikorretik. Galdera horiek kezkatuta zeregin barri bati ekin diogu. Irrati libreak, irrati euskaldunak, mugikorrean entzuteko aplikazio bat sortzen hasi gara. Bai, bai, aplikazio bat irrati libre eta euskaldun ezberdinak mugikorrean entzuteko. Horretan ari gara eta hilabete honetan bertan, irratia.com sortu eta 15 urte beranduago, Euskal Herriko 15 irrati entzuteko parada izango da, klik eta klik, mugikorretik bertatik. iBask Radio izeneko aplikazioa garatzen ari gara, eta lehen bertzioa iOS-erako egongo da, eta edozen iPhone-etan entzuteko moduan. Euskal Herriko irrati libre eta euskaldunak, klik batetara. Izan ere, orduko kezkak dirau, badirau, pantaila ezberdinetan egin nahi dugu munduari erakutsi zer garen, zer egiten dugun, eta horretarako Euskal Herrian daukagun aberastasun hori, komunikatiboa, irratina, proiektuena, ba, eskuratu, eskuan jarri eta mugikorretatik entzuteko moduan eskaini. Gogoan hartu, iBask Radio.